Elongwenga na pongi Mote mamoko lenga lenga o Na yebite Soki milangwaye Soki likamboliko yelanga o Nasangina moto alungulanga ngai motoki ye karina ye naleliyo karina ye tele nanga soko moni ye nanzela bitingi tingi tete soko moni ye nanzela kutuma tuba telo kuka soko moni ye nanzela kimambango ye bisangai soko moni ye nanzela kamata ye yakana ye soko moni ye nanzela idiba diba fe papa soko moni ye nanzela ye. Mama, salut, mama! Mama, salut!